أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولم يروا görmüyorlar mı ki enna elbette biz halakna yarattık lehum onlar için mimma üzere alim amilet eseri olmak eydina kudretimizin en'amen birçok hayvan fehum onlar leha bunlara malikun sahip olmuşlardır. Görmüyorlar mı ki elbette biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık onlar bunlara sahip olmuşlardır. وَذَّلَّلْنَاهَا emrine verdik lehum onların feminha onların bazısını rekubuhum binek olarak kullanırlar ve minha onların bazısını da yekulun yerler ve bunları onların emrine verdik onların bazısını binek olarak kullanırlar ve bazısı onların bazısını yerler وَلَهُمْ onlar için fiha bunları menafi'u faydalar ve meşaribu içilecek vardır. اَفَلَا يَشْكُرُونَ hala şükretmeyecekler mi? Şükretmezler mi? Ve bunları onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? وَاتَّخَذُوا edindiler min duni başka Allah'ı Allah'tan başka aliheten ilahlar onlar umarak yunsarune yardım göreceklerini umarak leallehum onlar umarak yunsarun yardım göreceklerini ve onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. La yastati'une güçleri yetmez nasra yardım etmeye hum onlara. Vahum ve onlar kendileri lehum bunlar için cundun askerlerdir muhdarun yardıma hazır. Onlara yardım etmeye güçleri yetmez ve kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. Geçen ayetler ilahi kudret ve tasarrufa delalet eden davarlar konu ediliyor. Onların münhasıran insanlar için yaratıldığına değinilerek ilahi lütuf ve ihsana dikkatler çekiliyor. Sonradan insanın nutfeden yaratılmasına parmak basılarak biyolojik açıdan konuyu incelememiz isteniliyor. Bilahare Cenab-ı Hakk'ın varlığını dalalet eden birkaç belge açıklanarak insan aklına ışık tutuluyor. فَلَا يَحْزُنْكَ sakın seni üzmesin قَوْلُهُمْ onların sözleri اِنَّا kuşkusuz ki biz نَعْلَمُ biliriz ma olduklarını da يُسِرُّونَ gizlemekte وَمَا vurduklarını da يُعْلِنُونَ açığa vurduklarını da Onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. Evlem yarav görmez mi ki el insanu insan enna gerçekten halaknahu. Biz onu yarattık. Min nutfetin meniden. Feiza bir de bakıyorsun ki huve o hasimun. Düşman kesilmiş mübinun, apaçık. İnsan görmez mi ki gerçekten biz onu meniden yarattık, bir de bakıyorsun ki o apaçık düşman kesilmiş. Vadarabe kalkışıyor lena bize karşı meselen misal getirmeye. Ve nasiye unutarak halkahu kendi yaratılışını unutarak kale diyor men kim yuhyi diriltecek el izame kemikleri. Vahiyye şu ramim çürümüş kemikleri ve kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Kul de ki yuhyiha diriltecek ellezi o ki enşe'eha onları yaratmış olan. Evvele ilk merreten defa ve huve ve o bi kulli her türlü halkın yaratmayı alim iyi bilir. Alimun iyi bilir. De ki onları ilk defa yaratmış olacak, yaratmış olan diriltecek ve o her yürütürlü yaratmayı iyi bilir. Ellezî öyle ki o Allah ki ceale çıkaran lekum sizin için min şecerin ağaçtan ahdar yeşil ağaçtan naren ateş fe izâ işte entum siz minhu ondan tuqidun yakıyorsunuz. Öyle ki yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran, işte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Evveleyse değil midir ellezî o ki halaka yaratan semavati gökleri vel arda yeri bi kadirin kadir ala en yahluka yaratmaya mislehum onların benzerlerini bela evet ve huve o hallakun yaratıcıdır alim bilen. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet. Ve o bilen yaratıcıdır. İnneme ancak emruhu yaratmak izâ zaman erâde istediği zaman şey'en bir şey. En ibarettir yekûlu demekten lehu ona kun ol feyekun o hemen oluverir. Bir şey yaratmak istediği zaman ona ancak ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Fesubhane, şanı ne kadar yücedir, ellezî, o ki, biyedihi kendi elinde olan, melekutu mülkü kulli her şeyin şeyi, ve ileyhi, ve siz de ona, turcaun döndürülecek, döneceksiniz. Her şeyin mülkü, kendi elinde olan, şanı yüce, ne kadar şanı yücedir ve siz de ona döneceksiniz. Yasin suresinin suresine Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği and içilip teyit ve tekit edilerek başlanıldı. Her şeyin mülkü tasarrufunu kudret elinde bulunduran Cenab-ı Hak tesbih ve tenzih edilerek sure noktalandı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.